राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 10 अप्रैल सन 2000 रात्रि लगभग 8 बजे नापा सर राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सुना है कि भूमंडल के ऊपर 200 देश है। 200 देशों में इस देश की ये विलक्षणता है जो दूसरे देशों में नहीं है। शास्त्रों में लिखा है देश अभिजन्म सौ सौ चरित्र शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानव भूमंडल पर जितने मनुष्य है दूसरे देशों में करोड़ों संख्या में मनुष्य है वे सबके सब एक देश इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से सौ सौ चरित्र शिक्षेरन अपने अपने देश में हम कैसा बर्ताव करें ये यहां से ब्राह्मण ठीक है। अर्थात संपूर्ण देशों का गुरु ये देश है। पारमार्थिक उन्नति करने में ऐसा देश दूसरा है नहीं। संस्कृत जैसी भाषा कोई दूसरे देश में है नहीं। ऐसी विलक्षण बात कहीं है नहीं। इस देश में विलक्षण बात है। इस देश के भी महात्माओं में विलक्षणता है अलौकिकता है विचित्रता है वो और देशों में नहीं मिलती। सब देश यहां से शिक्षा दे सब सब चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा सब मनुष्य पृथ्वी पर सभी मनुष्य यहां से अपने अपने देश में क्या आसन करना चाहिए वो बात यहां से सीखे सब सुम चरित्र सीखे पृथ्व्याम सर्व मानव ऐसी विशेषता इस देश में बताई है। वो देश का क्या है इस शरीर के रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना प्रत्यक्ष में सत्संग करने वाले कुछ जानते हैं इस विषय में प्रत्यक्ष लाभ होता है ऐसी बात उनके अनुभव में आती है। दूसरे सब काम करते हैं सब लाभ होते हैं परंतु वास्तविक लाभ सत्संग से होता है वो फिर होता है। इस बात को सत्संग करने वालों का अनुभव है कोई ऐसी बात नहीं है कह रही बात हो जो वास्तव में इस विषय में लगे हैं सच्चे हृदय से इस तरफ लगे है उन लोगों को इस बातों का अनुभव होता है तो ऐसी बात दूसरी है नहीं। ये जो श्लोक मैंने बताया छठाध्याय 22 गीता भर में मिलिक्ष श्लोक है अपनी अपनी परीक्षा के लिए अपना कैसे स्थिति होनी चाहिए ये दो बातें बताई यमलब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधीन तत लाभ दौड़ से बड़ा लाभ हो बूढ़ा भी दुखे नाते बड़े भाई दुख से भी वो विस्तृत नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति प्राप्त करना। तो ऐसी स्थिति इस देश में इस जन्म हुए पराधी उनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी विलक्षणता प्राप्त करने के लिए ये देश है। तो इसमें जितने भाई बहन है सच्चे हृदय से बार बार की उन्नति विशेष मन सब समझे, सांसारिक कामों की उन्नति कर ले, बहुत धन धन पैदा कर लिया, जमीन ले ली, बहुत मकान बना लिए, ये कोई उन्नति नहीं है, ये तो एक ठगी आती है, ठगी ठगी मतलब देखता है उन्नति कुछ कोई उन्नति नहीं है। वास्तव में लाभ सो हद हो जाए उसे लाभ कोई नहीं, अरे बूढ़ा भी दुख है न विशाल देते, बड़े भाई दुख से भी विचलित नहीं हो सकता उसे, ऐसा लाभ मैं शरीर में रहना चाहिए। भाइयों से बहनों से सबसे निवेदन है मेरा कि आप बड़े भारी लाभ बिना संतोष न करें, जरूर उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है, आप अपने अटक जाए वहीं ठहर जाए ये बात एक अलग है, आप ठहरे नहीं संतोष करे नहीं बढ़ते ही चले जावे, जैसे आकाश में धूप भी बढ़ती है और पौधे भी बढ़ते हैं, वृक्ष भी बढ़ते हैं, नीम आदि पिपादी बढ़ते हैं, ऐसे विशेष करके तार बढ़ते हैं, खजूर बढ़ता है, ऐसे बढ़ते हैं, परंतु आकाश ने मना किसी को नहीं किया, ऊपर बढ़ जाए उसे तार बढ़ जाए तो उनके लिए मना नहीं कि इसे उसे नहीं बढ़ सकते, वो खुली अब खुली बड़ी है पढ़ने के लिए खुली बड़ी है। विंध्याचल बढ़ा गया, सूर्य के सामने हटा गया, इतना बढ़ गया और भी बढ़ गया। तो इस देश में बढ़ने के लिए उन्नति का बहुत भागी बना हुआ है, इस वास्ते भाई और बहन बड़े उत्साह से अगर ये बढ़े संतोष करे नहीं, संतोष करे तो वही ठहर जाएगा, ऐसे संतोष करना बड़ा उत्तम बताया है, परंतु अध्यात्म उन्नति करने में संतोष नहीं करे, अटके नहीं कहीं भी। जैसे यहाँ से गंगा जी जाना है तो गंगा जी जाने के लिए जाते गंगा जी आ जाए तो चलते डूब जाए सब भाई खत्म ही हो जाए। इस वजह से परमात्मा की प्राप्ति के विषय में चलते हुए बड़ी उन्नति में चलते हुए डूब जाए साहब, ऐसी स्थिति प्राप्त कर ले उसके लिए ये देश है। तो इस देश में इस उन्नति को करना चाहिए, इसमें कोई ऐसा ठिकाने साधु कर सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मीरा भाई ना एक महिला है, महिला किससे वो उसी बड़ी कितनी बड़ी है, इसका शरीर भी नहीं रहा, हर एक आदमी का शरीर बाकी रहता है बसता है, परंतु उसके शरीर में शरीर भी मन भरात्मा में लीन होते हुए लीन हो गया, लेट दो मन का थेला वो नहीं रहा, उसने नहीं दिया पता ही परमात्मा लीन हो गया हो गई, कितनी विचित्र है। तो कोई साधु ही करे गृहस्थी करे पुरुष ही करे ऐसा कहा जाए नहीं, मेरे भाई कृषि जाती थे, परंतु भगवान में लगी तो ऐसी लगी तो लगी नहीं, बस शरीर भी नहीं मिला उसे, घर दो मना थेला शरीर, ये शरीर भी लोगों को मिला नहीं, भगवान में ही नहीं होगा, भगवान की मूर्ति में ही, मूर्ति में एक कपड़ा है बाकी रहा मुख पे, जैसे मालूम हुआ मेरी मेहनत चली गई, इस वास्ते इसमें यो नहीं यहाँ तक उन्नति होती है ऐसा नहीं। तो माता हो भाई हो स्वजन हो कोई हो सब के सब परमात्मा की तरफ सर सकते, ये कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि ऐसा दिन मनाना है, उसका तात्पर्य ये है कि अपने को वो उन्नति कर रही है, उस उन्नति में संतोष नहीं करना है, संतोष करना ही नहीं है। लोग समझते हैं विकृति कृति हो गए, ज्ञात ज्ञात भी हो गए, प्राप्त प्राप्त भी तीन बात है, कृति कृति प्राप्त प्राप्त भी ज्ञात ज्ञात भी है, मानो करना बाकी रहा, जानना बाकी रहा, ना पाना बाकी रहा, तीन बात हुई। पर इससे भी अगारी मुझे बढ़ते ही रहना चाहिए, ऐसा इस देश का रिवाज है। इस देश में पैदा हुए आप मामूली बात नहीं है। इस देश में पैदा होगा भी भगवान की बहुत विशेष कृपा है। भारत भारतीय आंदोलन में पैदा होना बड़ा दुर्लभ है और बड़े भाग्य की बात है, और इतनी ऊंची उन्नति अपने की करना नहीं है बिल्कुल। ये सच्चे देश है, तत्परता से लग जाए आप बात भाइयों से बहनों से सबसे जाना है, ये संतोष न करें। आध्यात्मिक उन्नति के विषय में एक एक सगाई बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते बढ़ते संतोष करेगी नहीं, तब इसी देश में पैदा होने की बात आई है। तो इस देश में ऐसी प्राप्ति करने वाले संत हुए, संतों ने इस काम किया है, वे संत श्रेणी में हुए। यद्यपि मेरा भाई कोई साध्वी नहीं बनती, नहीं बनी, बने वास्तव में उन्नति वही करी है जो संत महात्मा करते हैं। शरीर भी जिसका नहीं रहा, शरीर भी चिन्ह में हो गया, जड़ता शरीर की जड़ता ही जड़ता नहीं रही, चिन्ह में हो गया, सब चिन्ह में चेतन। तो ऐसे प्राप्ति करना शुभ के लिए बड़ा आवश्यक है। इस बात में भाइयों से बहनों से कहना है, आप अपने में संतोष न करें, वो चुप न हो जाए, वहां उन्नति के भी विषय में संतोष न करें, बढ़ते ही चले जाए। तो उन्नति परमात्मा के यहाँ खुली है, सब सिस्टम यही खुली है। जैसे बता रहे आकाश में मना नहीं है, आकाश में बढ़े तो कोई मना नहीं है। इसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति करते ही करते बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, कोई चीज के लिए पता नहीं है। इस बात से भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, सच्चे हृदय से आप बढ़ते चले जाओ, संतोष न करो, कभी कभी संतोष न करे। तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, जीवन मुक्ति हो गई, साध भूमिका हो गई, इति हुई, नहीं संतोष नहीं। ज्ञान के विषय में, बंदी के विषय में, कर्म विषय में, मुख्य तीन योग बताया भारत में भागवत 11वें अध्याय में। तो ऐसे तीन योग में भी आगे बढ़ते रहे जिसका अंत नहीं आ गई, तो संतोष संतोष न करके वो बढ़ता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, जिसका अंत आ गई नहीं। आज तक जितने महात्मा हुए उनमें एक श्रुति श्री जयदास जी कहते थे कि एक कुर्सी है, अभी वो कुर्सी खाली है, एक कुर्सी खाली है। कैसी कुर्सी है? जैसे 2, 4, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10000 का कल्याण हुआ, ऐसे करते करते संसार में संपूर्ण जीवों का कल्याण कर दे, ऐसी खुशी बाकी। एक भक्त को भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम वरदान मांगो, तो क्या महाराज वरदान मांगने को कहते हैं तो देने गए ही नहीं आप, आप पहले पूरा देवेगे तो मैं मांगू, तो मेरे से आप उसे मांगो कि मांगू आपको देना पड़ेगा, कि तुम मांग तो सही के संपूर्ण का कल्याण कर दो। एक आप है, एक मैं नाम, आप कल्याण करने वाले, हम कल्याण कराने वाले हैं, जैसे मेरे सिवाय आपके सिवाय कोई बाकी न रहे, सबका उद्धार हो जाए, सबका सम्मान मिट जाए, कोई जीव बंधन में रहे ही नहीं। कहते ऐसा तो जीव कल्याण चाहते नहीं, कि तो चाहते अगर वे चाहे तो मैं क्यों मांगता। वे अपना कल्याण चाहे, कल्याण मांग रहे तो मैं क्यों मांगता। वे मांगते नहीं पर उन्हें कल्याण होना चाहिए सबका। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर आप देने वाले क्या कहते हो। देने वाले कहते हो मांगो, तो मांगे तो आप देव जो तो मांगे ही ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ऐसा हो सकता है। एक का कल्याण होता है तो दो का भी हो सकता है, दो का है तो सौ का भी हो सकता है, फिर हजार का भी हो सकता है, लाख बार करोड़ का भी, अरबों का भी हो सकता है। क्योंकि जो गुंजाइश है तो ठीक है, सब सब कल्याण की गुंजाइश है तो होना चाहिए सबका। तो उन्होंने कहा भैया मैं हार गया, तू जीत गया, भाई फायदा क्या, मेरे जीतने में फायदा क्या होगा। और कह दिया मैं ठगाई के तू जीत गया, मेरे फायदा क्या होगा, इस जीत में क्या फायदा, हमारी हार ही सही। जीव मात्र का कल्याण करो, कोई एक भी बाकी ना रहे। तो ऐसे संपूर्ण मात्र जीव का कल्याण कर देना, ये कृषि बाकी भाई है। अभी तो कोई संत महात्मा शर्मा नहीं किसी का सब कल्याण हो जाए। क्या पता पता है, ये बैठे बैठे सामने हम बाकी है ना। तो जब तुम दादी एक ही जीव है तब तक पूरा काम कैसे हुआ। कोई एक भी जीव न रहे सबका कल्याण है सबका। क्योंकि ये तो होता है एक ही साथ कभी होता है तो हो सकता है। आकाश में विमान चलते हैं, उनमें चलाया जिसमें 100, 200, 300, 400, 500 आदमी एक साथ में एक विमान में चलते हैं, तो 500 चलते, 1000 भी चल सकते, 10,000 चल सकते, 20,000 चल सकते, 50,000 चल सकते। चल सकते गुंजाइश हुई तो एक ही उतारी गुंजाइश है, वहां हजारों में लाखों करोड़ों की उनकी गुंजाइश है। इनमें कौन सा पैसा लगता है। आप सर्वसमर्थ है, सब कल्याण कर दो। सब तो कल्याण चाहते नहीं, चाहते तो महाराज मैं भी मांग लेते, मैं क्यों मांगता, मेरे मांगने क्या जरूरत है। वे आप एक कल्याण मांग लेते, अरे चाहते तो कल्याण हो जाए, ये तो मामूली बात है। आप जो बताइए यार, आपकी शक्ति अपार अनंत है तो कल्याण समझो को। तो भाई ये तो नहीं कर सकता है, जब लोग चाहते ही नहीं तो फिर भी चाहते नहीं, स्वयं कर लेते। तो संसार में मात्र जीव का कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण सब मिट जाए, कहीं जन्म न पड़े ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाए जरूर है। तो इतनी आवश्यकता तो है। जब एक का कल्याण होगा, 10 का भी हो गया, 10 का 100 का भी हो गया, 100 का, 1000 का, लाख का, करोड़ का, अरबों का, सबका हो सकता है। मुझे तो है ही, आपकी शक्ति अपार है, अनंत है, क्षति का कोई अंत नहीं। तो भी ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी नहीं क्यों हो सकता। आप बताओ नहीं का कारण बताओ, आप बताओ नहीं हो सकता ऐसा कारण बताओ। जब 10-20 हो, 50 हो, 100-200 हो सकता है तो सबका क्यों नहीं हो सकता। गुंजाइश तो है, तेरी जीत हुई मैं आ गया, यार में कोई फायदा नहीं, जीत राजी कर दिया मेरे को, क्या फायदा, क्या फायदा बताओ। मैंने बोला राजी कर दिया तू जीत गया, ये जीत में फायदा क्या हुआ। मेरी यार ही सही, पर मात्र जीव का कल्याण करो। तो भगवान भी साफ कह दे भैया मैं नहीं कर सकता, कि मैं चाहते नहीं, अरे चाहते तो मैं मांग लेते बाप ही या बाप साहब ही। तो वास्तव में जीव का कल्याण करने के लिए बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, पर होने पर भी बाकी पड़े मौत से, अभी तक जन्मते मरते दुख पाते रहते हैं। कितने लोग पड़े, कितने एक एक खेत में पौधे कितने गिर नहीं सकते, एक एक कीड़िया कितनी है वो भी गिर नहीं सकते। तो कितने जीव बड़े दुख पा रहे हैं, संपूर्ण जीवों का, मात्र जीवों का यार हो जाए, मात्र जीवों का उद्धार हो जाए, कोई जीव दुख पावे ही नहीं, दुखी रहे ही नहीं, सबके सब ही परमात्मा को प्राप्त हो जाए। हो तो सकते ऐसे कोई भगवान के सामने आड़ा नहीं आ रहा है, वो भी चुप हो गए, बजे चुप हो गए, चुप नहीं हो गए, भगवान सुबह जाए अड़ी जाए सामने। तो ऐसी जगह खाली है, शेर जी श्री जयदेव ने कहा ऐसी एक कुर्सी बाकी है, ऐसा एक एक बाकी है, मातृ जीव का जान कर दे, क्योंकि अभी तक बैठे नहीं थे, खी नहीं थे, खींची बाकी है, कहा हुआ ये भगवान हुआ नहीं, अगर उससे वैसे हो तो क्या बड़ी बात है, जब दस दस बीस पचास सौगा होता तो सबने जाना चाहिए। तो ये उद्धार की बात समझने वाले संत हुए, उस संतों में भी विलक्षण विलक्षण हुए, सबका कल्याण हो जाए, इससे भी संत हुए, इस बात ने सबका कल्याण करने की उन्नति होनी ही चाहिए। और कम से कम हो जाए। फिर अंदर भगवान कहा कभी ऐसा नहीं, तो तेरे से जो मिलेगा, तेरी जो बात सुनेगा, तेरा जो दर्शन करेगा, उनका कल्याण हो जाएगा। कि इतने से मेरे संतोष नहीं होता, ऐसा ठगाई आप कह रहे तेरे तेरे हो जाए, तेरे दर्शन हो जाएगा, तेरे बात करेगा, तेरे हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहता। तो अगर कोई अध्याय सामने तो कोई बड़ी बात नहीं है, दस बीस हो सकता है, सौ हजार हो सकता है, मातृ देव का कल्याण हो जाए, कहीं कोई जीव भी बाकी न रहे, बंधन में रहे नहीं। तो सज्जनों ऐसा कोई महात्मा हुआ नहीं अभी तक, क्या पहचान हम बैठे हैं, हम बैठे ये पहचान है, हम बैठे हैं ना, ऐसा नहीं होता हम क्यों बाकी रहते, हमारे कल्याण हो जाता। तो अभी तो कोई ऐसा हुआ नहीं। तो शेष ने कहा ऐसी एक कुर्सी बाकी है, एक जगह है, अभी संपूर्ण मातृ जीवों का कल्याण हो जाए, क्योंकि दो चार का दशा बीच में होता है तो कल्याण होने की बाकी है ना चीज, तो ही बाकी हो सकता है कल्याण, ये तो पक्की बात है। तो इस वास्ते इसमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, इसमें उद्योग करते हुए संतोष कभी करना नहीं चाहिए, अपने तो इसमें बढ़ते ही रहे। और ये सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ने पर इसका अंत नहीं आता है, संतोष कर रहे आदमी अपने कल्याण हो गया, साहब ये तत्व की हो गया, जीवन बोध गया, कृतकृति हो गया, याद गादा भी हो गया, कृतकृति हो गया, याद गादा प्राप्त कर दो, तीन बात, तीन नहीं संपूर्ण जीव मात्र का कल्याण हो जाए। तो सज्जनों आप लोग सावधेज होकर सोचे तो ऐसा पुरुष कोई हुआ नहीं अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसा ही बाकी है होना। इस वास्ते आप सब कल्याण हो, सबसे ऐसा कर दो तो कोई ना कोई वहां पहुंच जाएगा, सब उद्योग करे तत्परता से, उत्साह से, संतोष करे, नहीं अपने कल्याण में संतोष नहीं, तो मनुष्य ऐसा हो सकता है, ऐसी एक चीज है बाकी, ऐसा हो सकता है। तो सब भाई और बहन लग जाए सच्चे हृदय से, पर तो अपना कल्याण नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे, अपना उद्धार भी नहीं कर सकते, भोगों में फंसे हुए ऐसे पड़े ऐसे चल सकते ही नहीं। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से कहना है कि आप तत्परता से लग जाए, आप कम न समझे, भगवान की शक्ति सबके लिए खुली है, ऐसी नहीं है बंद नहीं है, पर शक्ति सबके लिए खुली है। कभी आप शक्ति जीते चाहो उतनी ज्यादा और आगे पड़ी है, और आगे पड़ी है, और आगे पड़ी है, कितने आप बढ़ सकते हो। इस बात से सब भाइयों से बहनों से सबसे कहना मेरा कि तत्परता से लगे और कल्याण के लिए उद्धार के लिए सबके सब लग जाए और सबका कल्याण हो जाए, फिर भी संतोष नहीं। संतोष त्रिशु कर्तव्य सदारे भोजरे धने, अपने स्त्री पुत्र आदि में धन में भोजन में संतोष करे। त्रिशु नहीं होते तीनों में संतोष करे नहीं, स्वाध्याय जपदारी और स्वाध्याय में जप में और दान में इनमें संतोष करे ही नहीं। मानो पुराने कर्मों से जो फल मिले उसमें संतोष करे, पर नया उद्योग से जो बात होती उसमें संतोष कभी न करे। नया उद्योग करने में नया उत्पुरसार करने में संतोष कभी नहीं करे, पुराने जो संतोष है पुराने कर्म सब जो मिले आपने में वह भी संतोष करे, वह भी संतोष नहीं करे तो पावे मोहत में, परंतु नए उद्योग में संतोष क्यों करे। स्वाध्याय जपदा नहीं हुई है नया उद्योग है, सदारे बोलने धने ये है पुराने उद्योग का फल, तो उसमें संतोष करना चाहिए, परंतु नया उद्योग में संतोष नहीं करे। कितनी ऊंची हो जाए और शुरू हो गई और शुरू हो गई और शुरू और शुरू और शुरू। तो आप सबसे ये कहना है कि ऐसा उद्योग में आप सब लग गया, सबके सब लग जाए तो भाई कोई न कोई ऐसा उद्योग जाए। और ये शक्ति है भगवान की अपार अनंत शक्ति है, और शक्ति के सामने कोई बड़ी बात नहीं है। इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति में सबको तत्परता से लगना चाहिए। आप अपना भी उद्योग नहीं करते हैं तो क्या करोगे, क्या काम किया आपने, अपने भी उद्योग नहीं किया तो क्या किया आपने। अपना उद्योग तो मिला मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए कि अपना उद्योग करे, या तो अपना भी कल्याण नहीं किया तो क्या किया। कम से कम कम से कम कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए, अपनी अपने ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, कृत कृत्य हो जाए और प्राप्त प्राप्त भी हो जाए। न करना बाकी है, न जानना बाकी है, न पाना बाकी है। पाना में कुछ बाकी है तो क्या किया, करना कुछ बाकी है तो क्या किया, जानना बाकी है तो क्या किया। जानना बाकी न रहे, करना बाकी न रहे और पाना बाकी न रहे, तीन बार है। ईश्वर कर्म योग अनुभूति योग्य थे तो इसमें लग जाए तो लग ही जाए मनुष्य सच्चे हृदय से। इस बात दे भाइयों बहनों सच्चे हृदय से लग जाओ, अपने तो इसमें लग जाओ, आप कृपा करो। ऐसा मौका मिलेगा नहीं, अभी जैसा मौका मिला है ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम उद्योग करे आ गई बातें बताने वाले आज मिलते हैं, हम जितने ऊंची स्थिति में है गए इससे ऊंची स्थिति है अगर ये ऊंची स्थिति बताने वाले आज मिलते हैं। इस वास्ते हमारे लिए सुविधा है, हम बढ़ सकते हैं, जरूर बढ़ सकते हैं। आप अटक मत, ठहरो मत, संतोष करो, इस नए उद्योग में संतोष नहीं करना, पुराने कर्मों का फल मिले उन्हें संतोष और आगे उद्योग में असंतोष, तो उन्होंने जरूर हो गई, इसमें संदेह नहीं है। तब तो ज्ञान हो जाए जब इसमें बुरे हुए पूरे नहीं हुए। एक भी जीव बाकी है जब तक तब तक उद्योग सफल हुआ नहीं पूरा, करते रहो सच्चे हृदय से लगे हो। इस वास्ते हरेक भाई बहन से बड़े उत्साह से ये कहना है और सच्चे हृदय से सच्ची नगर से रंग जाए जो गुंजाइश है ऐसे लगने की गुंजाइश है और नहीं गुंजाइश है। जैसे आकाश में बड़ा कितना मृगुसा बढ़े उसे बढ़ने की गुंजाइश है, जैसे उसे उन्नति करने की गुंजाइश है। अनेक भाई बहन के लिए आप इतने बैठे हैं क्या आप उद्योग कर रहे हैं, उससे अधिक उद्योग कर नहीं सकते क्या? एक एक को पूछा जाए तो हर एक कह सकता है मैं इतना भजन करता हूँ, इससे भी ज्यादा भी कर सकता हूँ। जितने लगे हुए हैं सब ने पूछा ही क्या इससे भी ज्यादा मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ, ये बाकी शक्ति आप में है वो सब श्रुति लगा दो। जितनी आप में शक्ति हो जितनी आपकी दृष्टि में दिखता हो उसमें आप उसी फिर उन्नति और होगी, इसे संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। आप अपने देखा है जितने दिन जितना आपने किया है उतना और आपका हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने उद्योग करने वाले हैं उन्हें एक एक भाई से ही पूछा जाए कि आप जितना उद्योग करते हो वैसे अधिक हो सकता है नहीं? मैं समझता हूँ सबके भी जरूरी है, सब में हो सकती है, पुरुष इतनी नहीं है। एक लोग पूछा जाए क्या पुरुष लगा दी अपनी अपनी पूरी ताकत ताकत लगा दी, पूरा समय लगा दिया, पूरी बुद्धि लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, नहीं लगाई है तो अभी तो पूरी बाकी हुई अपने भी। इस वास्ते हरेक भाई बहन को तत्परता से बड़े उत्साह से अपनी शक्ति लगाते ही रहना चाहिए, लगाते ही चल रहे बढ़ने रहना ही चाहिए, सोई तो आप बहुत बड़े महत्व बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं। क्यों ये अनुभव है कि आप जितनी शक्ति लगाई है इससे अधिक शक्ति लगा सकते हैं। हरेक आदमी आप एक गुण सीखा है उनसे अधिक ही आप सीख सकते हैं, गाना बजाना सीखते हैं इनसे भी अधिक सीख सकते हैं, इनसे भी अधिक और सीखते हैं। किसी विषय में आप जाओ, हमारे हिंदुस्तान में ये विद्या की बहुत विचित्रता है, विचित्रता हरेक भाषा में नहीं मिलती। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक बड़ी संतोषी बात आपको कही जाती है कि आप बढ़ सकते हैं, अपन बढ़ सकते हैं, इतनी इतनी गुंजाइश हमारी है। हरेक हरेक भाई के बहन के भीतर में बता रहे हैं जितना आप करते हैं इससे और मेरी दर्द कर सकते हैं। पूरी गुंजाइश से गुजे फिर आगे करने बढ़ नहीं सकते तब ठीक है। अभी शक्ति बाकी है, अपनी अपनी ताकत बाकी है, अपना अपना समय बाकी है, अपनी अपनी बुद्धि बाकी है, अपना अपना उद्योग बाकी है, अपनी अपनी शक्ति लगाना बाकी है, अपना बल बाकी है, ये बाकी कुछ भी नहीं रहा है। सब दिशा में लगा दे रहे फिर सब अपना हो नहीं सकता, अपनी शक्ति पूरी लगाने पर फिर उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, एकदम पक्की बात है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को सच्चे हृदय से अपनी तत्परता से उस लोग जो करते ही रहे करते ही रहे करते ही रहे बहुत उन्नति होगी, विशेष होगी, संदेह नहीं है इसमें, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीन योग है, तीनों बहुत विचित्र योग है, बहुत विचित्र है। सबसे विशेष भक्ति योग विशेष मालूम रहता है, कहीं कर्म योग है कहीं ज्ञान योग है कहीं भक्ति योग है, भक्ति योग भगवान के सारस होता है, ज्ञान योग कर्म योग स्वयं करता है, भक्ति योग भगवान के सारे होता है। तो वो एक बड़ा विलक्षण सहारा है, अलौकिक सहारा है। उस सहारे में चलने हमारे को परिश्रम नहीं पड़ता है, परिश्रम भगवान को पड़ता है। हम करते हैं मौज में, परिश्रम होता है भगवान को, जोर पड़ता है भगवान को, और भगवान को जोर पड़ता है। उनमें शक्ति है अपार अनंत असीम, तो उससे कम ज्यादा होता है। इसमें कोई शंका हो आप पूछो, कोई शंका हो आपके संदेह हो तो पूछो। नौ बज चुके हैं, बोलो कोई संदेह हो तो। जरा मरण मोक्षा माम आशति यतन्ति ते ते ब्रह्म तत्विदु कृष्ण अध्यात्म करो सर्विलम साधि भूतादि दैव साधि यज्ञ ये विदु प्रयाण काल विदु ते विदु युद्ध से सात बात यही सात बात। जरा मरण मोक्षा माम आशति यतन्ति, भगवान का आश्रय लेके होते हैं वे सब सब जान जाते हैं। ये सात ही प्रश्न किए, सात में अध्याय का भी उसमें बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और अगर इसमें शंका हो आपको, नहीं पूछो तो कीर्तन करो, तो भगवान नाम कीर्तन अभी बैठना बैठे कीर्तन करना भगवान नाम। देखो आप लड़की के ब्याह में 20 लाख 25 लाख 30 लाख करोड़ रुपया पर लगा देते हो, और 5-10 लाख 1000 रुपये लगा दो तो वाह वाह हो जाए। अरे ऊपर 5-10 लाख में कंसेशन कर दो तो 20 लाख 50 लाख हृदय हो जाए। इसी तरह से अभी सत्संग किया है, अभी बीच में उठ जाएगा तो सभा बिगड़ जाएगी। इस वास्ते शांति से पूरा कीर्तन पूरा करो। अभी तो हुआ है भोजन, अब होगी दक्षिणा। भोजन के बाद में दांत घसाई है, दांत घसाई भोजन किया है, दांत घसे हमारे पैसा दक्षिणा होगी। तो दक्षिणा में आप उठ जाओ, बीच में ठीक नहीं। अभी शांति पूरा पूरा बैठे रहे, सुनो कीर्तन सुनाओ।